ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่มีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอวิกตปัจจัยมีหกวาระ1กุจรติกะ16อุปันนติกะ28สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ยังซึ่งมิใช่ยังไม่เกิดขึ้นโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี18วาระในวงเล็บสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกับสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น1กุศลติกะ17อตีตติกะ29สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอดีตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอดีตโดยอารามณปัจจัยในวงเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี11วาระอนันตรปัจจัยมี16วาระสมานันตรปัจจัยมี16วาระอุปนิสัยปัจจัยมี18วาระนัตถิปัจจัยมี16วาระวิกตปัจจัยมี16วาระในเล็บสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นอดีต1กุศลติกะ18อตีตารามณติกะ30สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระ1กุจรติกะ19ถึง20อัจฉัตตติกะทวยะ31สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี18วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี6วาระอวิกตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่ออารามณปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมี15วาระอุปนิสติยปัจจัยมี18วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี6วาระอวิกตปัจจัยมี6วาระ32สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระ